pagising ko, ikaw agad ang hinahanap ko. Hanggang pagtulog sa gabi, hindi na ako mapakali hanggat hindi ka nakikita. Kinabapaliwan, kinakikiligan, pinag-aagawan ang bagong crush ng bayan. Crunch, crunch, crunch. At ngayon alam mong ikaw ang lagi sinisigaw. Crunch ay hanap-hanapin ka. Crunch, crunch, crunch. Ikaw ang aking super crush. Crush, crush. Nakakabaliw sa kakakilig. Ikaw ang aking super crunch. Crunch, crunch. Crunch, crunch, crunch. Ikaw ang aking super crush. Crush, crush. Nakakabaliw sa nakakakilig. Ikaw ang aking super crunch. Crunch, crunch. Sa unang tingin, nakakapraning. Di ko akala. Ng bayan lahat ay pinapangarap. Grabe ang sarap, talagang walang ibang katulad. O di ikaw ang hinahanap. Super crunch ang gusto ko, walang ibang katulad. Walang katulad.